Lelakoni Poro Rasul bab 18. Bareng aku kabeh wis tekan pesisir kanthi slamet, aku lagi podo ngerti yen daratan iku Pulau Malta. Penduduk pribumi ing pulau kono becik banget tangkepe marang aku kabeh. Podo gawe bedhiang gedhe sarta banjur ngajak aku kabeh mrono. Jalaran wis wiwit udan lan hawane adem. Nalika Paulus mundut kayu garing sabongkok lan ditumpangake ing geni mau, ana ula mandi kang metu amarga saka panase. Bareng wong-wong padha ndeleng ula kumlawer kantil ing astane Paulus, banjur padha rerasanan. Wong iki mesti wong kang dosa pati. Sabab sanadyan wis bisa oncat saka bebaya ing segara, dewi keadilan ora marengake lestari urip. Nanging Paulus nuli ngipatake ula mau menyang geni. Dene panjenengane babar pisan ora apa-apa. Ewadene wong-wong padha ngira yen bakal abuh utawa bakal sedo sanalika iku uga. Nanging dienteni nganti suwe padha weruh yen panjenengane ora apa-apa. Satemah balik panemune ngarani yen Paulus iku dewa. Ora ado saka ing panggonan kuno ana paleman. Kagungane panggedene pulo iku asmane Publius. Panjenengane nampani lan paring pamundukan marang aku kabeh lawasi telung dino kanthi sumanak. Kacarita nalika semono ramane Publius sarian wae margo gerah benter lan desentri. Paulus banjur tindak lumebet ing kamare nuli ndedonga sarta banjur numpangake astane ing sarirane. Satemah dadi saras. Sawise lelakon kang mangkono iku, wong-wong loro liyane ing pulo kono padha sowan lan iya padha disarasake. Awit saka iku, wong-wong mau banget anggone padha ngajeni marang aku kabeh, sarta bareng aku padha mangkat, padha nyangoni apa sakabutuhanku. Sawise telung sasi, aku podo mangkat saka kuno nunggang kapal saka Alexandria kang sadrone mangsa bedhiding labuh ana ing pulo kuno. Kapal mau nganggo lambang Dioskuri. Aku podo mampir ing kutha Siracusa lan leren ana ing kuno telung dino. Saka ing kuno banjur lelayaran turut pesisir nuli tekan Regium. Sadinane maneh banjur ana angin saka kidul lan ing dino kapindhone podo tekan Putioli. Ana ing kono kepanggih karo para sedulur tunggal percaya. Banjur diaturi nginep 7 dino. Sawise mangkono nuli bidal menyang Roma. Para sedulur tunggal percaya ing kono wis padha krungu warta bab tekaku kabeh. Banjur padha metuk nganti tekan papan kang aran Forum Appius lan Tres Taberni. Bareng Paulus mirsa para sedulur mau, banjur ngunjukake panuwun marang Allah. Sarto iku ndadosake santosaning penggalihe. Bareng aku wis padha tekan Roma, Paulus diparengake dedalem piyambak karo prajurit siji kang awal. Sawise 3 dina, Paulus ngaturi rawuh para panggedhining bangsa Yahudi lan bareng wis padha nglumpuk banjur dingandikani mangkene. Para sadherek, sanadyan kula boten kalepatan dhateng bangsa kita utawi dhateng adat utawi toto caranipun para leluhur kita. Ewadene kula dipun tangkep wonten ing kitha Yerusalem saha lajeng dipun pasrahaken dhateng tiang Roma. Sareng kula sampun kapriksa sami sumedya ngluwari amargi boten wonten kalepatan kula setunggal kemawon ingkang pantes kapatrapan paukuman pejah. Ananging tiang-tiang Yahudi sami mabeni. Mila kula lajeng kepeksa minggah banding dateng kaisar. Nanging boten kanthi sedya badhe gigat bangsa kita. Pramila kula lajeng ngaturi rawuh panjenengan sedaya perlu badhe pirembagan. Amargi saking pangajeng-ajengipun bangsa Israel menika, kula lajeng karante. Nanging banjur padha mangsuli, kula boten sami tampi serat-serat saking tanah Yudea bab panjenengan. Menapa dene inggih mboten wonten satunggal kemawon saking sederek-sederek kita ingkang mriki martosaken bab ingkang awon tumrap panjenengan. Nanging kula sami kepingin mirang saking panjenengan. Kados pundi pamanggih panjenengan, awit kula sami sumerep. Bile aliran menika wonten ing pundi-pundi dipun lawan. Banjur padha namtokake dinane. Ing dina kang wis katemtokake iku, ana wong akeh padha teka ing dalem pondokane Paulus. Panjenengane nuli paring katrangan lan paseksi bab kratoning Allah. Sarta ngyakinake bab Yesus adhedhasar angger-anggere Musa lan kitabe para nabi. Pamulange wiwit esuk nganti sore. Ana kang banjur padha nganggep marang pangandikane, nanging iya ana kang tetep ora percaya. Banjur padha bubar tanpa mupakat ing panemu. Nanging Paulus isih ngandikake saprakara iki kang mangkene. Saestu kasinggian pangandikanipun Roh Suci lumantar Nabi Yesaya dateng leluhur kita. Suraosipun, siro maranono bangsa iki lan tuturo, siro bakal podo krungu lan krungu maneh, nanging ora mangerti. Bakal deleng lan deleng maneh, nanging ora sumurup. Sabab atine bangsa iki ndablek, lan kupinge wus dadi budek. Tuwin mripate podo diermake, supaya aja nganti deleng. Lan kupinge aja nganti krungu, tuwin atine aja nganti ngerti, banjur mratobat temah sun warasake. Pramila kauningono, bilih kawilujengan ingkang saking Allah menika, lajeng kaparingaken dateng bangsa-bangsa sanes ingkang sami purun mirengaken. Sawise Paulus ngandika mangkono, wong Yahudi banjur podo bubar kalawan akeh beda-bedaning panemu. Kacarita Paulus nganti genep rong taun anggone manggen ana ing dalem kang disewa piyambak. Wong kabeh kang sowan podo ditampi. Panjenengane martakake kratoning Allah lan mulang bab Gusti Yesus Kristus kalawan terang-terangan, sarta ora ono kang mambengi.